voilà le dadou, voilà le dadou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Egunon, una zazukediak. Christopher Knight, amerikarrak, 1986an bere oto harturik deliberatu zuen, unek eramanen zuen lekuan instalatuko zela Estatu Batuetan nun nahi hotz. Bere otoak, esantzarik etzuenean, oian batean segitu zuen kurritzen oinez, eta historioi gabeko gizon hau, bere bizitzako 27 urte han pasatuko ditu. Kasik, neork gutzatu gabe, bizi izan da ahal bezalako aterbe batean, milako bat ebasketa tipi egin ditu ahatik bizitzeko doia ebasteko, hotz elektrikazko lampa, janaria, gaza, olako gauzak. Eta 2014an, harrapatu zuten lehen aldikotz ebasten ari zerarik, esarik ez usteko jauzika ibiltzen zen oianean, eta zonbait kilometrotan diren etxe bizitzetarik urbiltzen zen uretan asmatu zuen untzi baten bidez. Eta surik etzuen egiten ere oianean ez ikusia izaiteko. Gizona ez da eroa, baina hautu bat egin zuen ermita bezala bizitzeko, pentsa euri, haize, hotza, berua soportatu behar izan dituela, negua dorpea delarik alta main deitu eskualde hortan. Asteuntan azken ermita deitu liburua ateratu du Mikael Finkel kazetariak, eta unekin presondegian emeki hasi zen mintzatzen eta bere historioa kondatzen. SNCF-eko TUR batean treineko kontrolatzaile batek elbarritasun karta galdegin du Philip Croizon igerilari poli elbarrituari. Ezagutzen ez duten entzat, gizonak bi beso eta bi zango moztuak ditu. Bere kirol balentrietan mantxeko kanala trebeskatu zuen 2010an igerika. Rouen eta Parise lotzen dituen trenan zelarik, bere amarekin, kontrolatzaileak behin baina gehiagotan galdein dio omen elbarritasun karta. Uni esker, laguntzaide denak ere urririk bidaiatzen baitu. Philip Croizonek astapenean umorekin hartu du, baina afera mindu da beste bidaiariek egoeraren ridikulua ikusi uterarik. Facebooken postatu du bere argazkia, oiarzun on eta txarrak izan dira ondorioz funtsean, karta hori ez da hain simpleki ukaiten iduriz, baina egia kontrolatzaileak nahi zuen bere lana ongi egin ikusteko laguntzaileak etzuenez simpleki egoeraz profitatzen. Frantzia eta Europa autobusez presio tipian, eramaiten zaituztegu? Hau da, Ouibus kompainiaren lema. Kasu aldiz ez da fidatu behar, gertatzen bazauzue Parise Nantese lotzen zuen bidaiarier bezala, ebe etzi ez da helduak. Gidaria aspertua baitzen GPS-ak itzurika arrahazten baitzuen, eta ehoturik gelditu da bere autobusarekin bide bazterrean, eta barnean ziren berroi bidaiariak bide bazterrean utziz. Goizeko 10etan dola aste bat gertatu da hau. Ouibus kompainia kontaktatu dute orgo bidaiari batzuk, sofur bat igorri dute, autobusa Nanteserat eramaiteko, azkenean, hiru horren berantago heldu dira arat. Kantari hainitzek, estudioan edo zuzenean ere, ahotsaren zuzentzaile bat baliatzen dute ongi kantatzeko. Eta bai, jakin behar da, startup frantses batek asmatu du aldiz OneTune deitu tresna. Bi ikaslek, bat informatikararia bestea neurozientzietan denak, egun 8 pertsona dituen enpresa sortu dute, tresna udazkenean ateratuko omen da, harri zabal suri baten itxura du, eta barnean mikrokondo bat bada, bateria jakargagarria, bluetooth lotura bat, eta elektrodo batzu zintzur mehakaren kontra. Vibrazioen frekuentzia kontrolatzeko egina da tresna hori, eta beraz, botzaren zuzentzeko iOS eta Android aplikazio bat ere balitaike grabaketak egiteko. Euntabita behatzi eurotan salduko da, eta ala bada bideotipi bat, zointan entzuten alden kantari hau ahun gaizki kantatzen. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la. Eta kasu, midakuilua gertatuko da, tresna eman eta la la la la la la la. On tune, sing well. One tune, ongi kanta. Eta egungo azken zazukedia, bere familiari hitzeman zuen bezala, berroi urtetan ezkonduko zela, Laura Messik bere hitza atxikidu. Berroi urtetan italiara ezkondu baita, baina neogetzuenez bere buruarekin ezkondu da, kirol kotxak dena bazuen, arropasuria, eraztuna, biskotxa, lepokoak, gomitak, irurogoi bat, baina senarik ez. Laurak 10.000 bat euro klaskatu ditu alaike, nire buruari hitzeman dut maitatuko nintzala betiko. Historio eder bat bizitzen alda printxerik gabe dio ere. Bihar kurutzatzen animadut ere gizon bat, uros izaren naiz, baina ene urostasuna ez da berari esker izanen. Beste emazte batzuk munduan berautua egin dute, beden separaketa erresten du historio unek. Besterik ez asteuntako, ondoko aste hartio, beste ez azukerea batzuan dako. Voilà le zazou, voilà le zazou. Y'a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Ouah, ouah, des zizou, des zizou. Ouah, ouah.